Maçka yolları taştı, geliyor sarı saçlı. Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı? Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı? Karışır denizlere, dereler akar akar, karışır denizlere. Kurban olayım yavrum o sevdalı gözlere. Kurban olayım yavrum o sevdalı gözlere. Başları duman deyi karede, Süs Dağı'nın başları duman deyi karede. Sevduğum senin ilan ne günlerim var idi. Sevduğum senin ilan ne günlerim var idi. Sözümdeyim, eller ne derse desin, ben yine sözümdeyim.